اب یہ مومنین کی صفات اور ان کے نتائج ذکر کرنے کے بعد اب جو دوسرے مد مقابل گروہ ہے کافروں کا، ان کا ذکر شروع ہوا. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے برابر ہے ان پر کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. اب دوسرے لوگوں کا ذکر ہو گیا کہ کافر ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یعنی جن کو اللہ کے علم میں جن کافروں نے کفر پر ہی فوت ہونا ہے، ابو جہل ہے، شیبہ ہے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے وغیرہ وغیرہ، فرمایا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، ان پر ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. لیکن آمر بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر پر برابر نہیں ہے. اللہ نے یوں نہیں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ اے اللہ کے نبی تجھ پر برابر ہے، یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فرائض میں سے انسان ہے. محمد رسول اللہ پر لوگوں کو جہنم کی آگ سے، کفر سے ڈرانا فرض ہے، اور اسی طرح عالم کو امر بالمعروف کرنا، نہ یعنی منکر کرنا، گناہوں سے ڈرانا، کفر سے ڈرانا، جہنم سے ڈرانا، یہ فرائض میں سے. تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے پیروکار علماء جو ورثۃ الانبیاء ہیں، ان پر ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر نہیں ہے. وہ تو ڈرائیں گے تو اللہ کے ہاتھ سے درجات عظیم پائیں گے، اور اگر مگر ہو جائیں گے، نہ ڈرائیں گے، تو فرائض کے فرض کے تارک ہوں گے. اس واسطے ان پر برابر نہیں، لیکن جن پر کفر کی موریں لگ چکی ہیں ان پر برابر ہے کہ امام کائنات نے ان لوگوں کو 13 سال ڈرایا، لیکن ان کی بد نصیبی غالب آ گئی. دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہیں تباہ فرمایا، کہیں انسان سے تعبیر کیا، کہیں یہ فرمایا اولئک هم الغافلون، اور کہیں فرمایا بقلا بل ران علی قلوبهم، یعنی یہ نہیں مطلب کہ اللہ نے کچھ چھپا ہے مور کر کے وہ ان کے دلوں پر لگا دیا. اس سے جبریاں اپنے جبر کی طرف مسئلہ لے جانے کی کوشش کر، لیکن یہ بات قطعی غلط ہے. جیسے میں پیچھے ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں اہل سنت کا مذہب حق ثابت کر چکا ہوں، اور جبر اور قدر کی تردید کر چکا ہوں. یہاں بھی جبر کو کوئی راہ نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک جب کسی کو پیدا کرتا ہے، خاص کسی مسلمان کے گھر اس کا جنم ہو یا غیر مسلم کے گھر اس کا جنم ہو، بچے بچی کا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ اسلامی فطرت پر پیدا کرتا ہے. ہر بچے بچی کے دل میں شمع ہدایت اجالا ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. پھر کئی بعد نصیب آپ نے فرمان سما ماں میں مولود اللہ یولدو علی فطرت الاسلام سما ابا ماہ یحویدان ہی او یمجسان ہی او یونسران ہی، پھر اس کا ماحول اور ماحولیات سے وہ متاثر ہوتا ہے. ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے تو دوسرے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال وہ شمع جو ہدایت کی اللہ تعالیٰ پیدائش کے وقت سے نصیب فرماتا ہے ہر بچے اور بچی کو، تو وہ اپنے مسلسل جرائم کے ساتھ مسلسل گناہوں کے ساتھ پیدر پڑے پیدر پے جرائم کر کے وہ جو شمع ہے اس کو قطعی طور پر بجھا بیٹھتے ہیں وہ بات. تو اس چیز کو جو انہوں نے استعداد فطری جو اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی ہدایت یافتہ ہونے کی مسلسل جرائم سے اتخاب کی وجہ سے وہ بدبخت اس کو گل کر بیٹھے, ان کے جرائم کی وجہ سے اس کے گل ہو جانے کو اللہ نے ختم اللہ اپنی طرف نسبت کی, کیونکہ اصل میں خالق کائنات تو وہی ہے, ہر چیز کا خالق وہ, اور بندے کا فعل جو ہے اس کا بندہ کاسب ہے, بندہ اس کا خالق نہیں ہے, خالق ہر چیز کا اللہ ہے. تو اس بنا پر اللہ کی طرف نسبت کی گئی ختم اللہ والا قلوب والا سمع والا سارے. تو یہ مور کیا ہے, یہ آنکھوں پر پردہ کیا ہے جو دوسری آیت میں اللہ نے واضح کر دیا, کلا بل رانا علی قلوب, یہ ان کے گناہوں کا زنگ ہے, یہ ان کے گناہوں کی پیدر پہ گناہوں سے ان کے دل اٹ گئے ہیں, ان کی آنکھوں پر پٹیاں بن کے آ گیا ہے, یہ ان کے مسلسل جرا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو فرمایا ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوۃ. ہاں تو ان کا رزلٹ بھی بیان کر دیا کیا, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے فرمایا عذاب عظیم ہے. وہ کفر چار قسم کا ہوتا ہے نا, کفر انکار, کفر جہود, اور کفر اناد, اور کفر نفاق. تو ان الذین کفروا, بے شک جو کافر ہو وہ کفر نفاق ہو, وہ کفر انکار ہو, وہ کفر انعاد ہو, وہ کفر جہود ہو, جیسے کہ ابو طالب میں, ابلیس میں, یہودیوں کے ٹھینگروں اور چودھریوں میں, یہ سب کافر ہیں. اور دیکھیے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, تم میں سے کوئی اس کی ترکیب کرے گا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم, کی کیا ترکیب نہ بھی ہے, کس کو آتی ہے؟ آپ کھڑا کرو, آپ کو آتی ہے کیوں بھائی راشد, کیوں بھائی تم میں سے کسی کو یہ ترکیب آتی ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کیا ترکیب ہے؟ آر بتا بھائی, ہاں جی اونچی تھی, ان آر سب فیل اللہ دینا اسم اصول, اسم ان اب کی میں بنے گی, سمجھ آ گئی نا کہ یہاں جو فعل ہے نا یہ اسم کے معنی میں, مصدر کے معنی میں, انذاروں کا و عدم و انذار ایک کا معطوف رہے, معطوف مل کے کیا بن گیا؟ مسند رہے بن گیا. اب اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ سواؤن کو مستمین کے معنی میں کر کے اس کو صفت کا سینے میں لے گئے اور اس کا فعل بنا دیا انذاروں کا و عدم و انذار ایک کا, اور یہ صفت کا سینا اپنے فعل کے ساتھ مل کے انہ کی خبر بن گئی. اور دوسری ترکیب یہ ہو جائے گی کہ یہ انذرتا اور ام لم تنذر یہ مبتدا مؤخر اور سواؤن سی جانے کے معنی میں ہو کر یہ خبر بن جائے گی. تو مبتلا خبر مل کر جملہ ایسمیاں خبریاں ہو کے یہ انا کی خبر بن جائے گی اور لائیوں میں انہوں نے خبر سانی بن جائے گی, حال وغیرہ بھی بن سکتا ہے کئی ترکیبیں. اچھا جی, یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض وہاں امتحانات میں ترکیبی جملے بھی آ سکتے. اب یہ مسئلہ رہ گیا کہ فعل تو ہوتا ہی وہ ہے جو مسند ہو, تو یہ فعل ہو کر مسند میں کیسے بن گیا؟ فعل تو مسند ہوتا ہے, مسلح ہوتا ہی نہیں, اور یہ فعل ہے اور آپ نے اس کو مسلح بنا دیا. کیوں, کون بتا سکتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے, بتا. ہاں, زمانے پر دلالت اور حسی معنی یہ دو مدلول ہیں نا فعل کے, تو جب فعل جمعی مدلول ہی فعل ہو پھر صرف مسلم, اور جب فعل بول کے مراد لفظی لے لیا جائے وہ جیسے آپ نے شرح کم کیا, شرح میں تھا عمل میں کتنے فعلوں کو موقع بنایا ہاں؟ یا بہرحال ایک مدلول مراد تو پھر کیا ہے, پھر وہ مصدر کے معنی میں ہو کے مسلح بن جائے گا. جیسے تسما بل معاہدی خیر من ان ترا دو. اچھا خیر, فرمایا ختم اللہ قلوب والا سمے والا افسان والی شاہ والا مذہبہ بھی وامر الناس میں یقول آمن باللہ بالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. دیکھیے بھائی, یہ پہلے کافروں کی اور خالص مومنوں کا ذکر ہو گیا, ان کی صفات اور ان کے رزلٹ. اب جو دوگلے ہیں جب دونوں سائڈیں بیان ہو گئی تو اب دوگلوں کا پتہ چلے گا, اب منافقین کا ذکر شروع ہو گیا اور یہ 13 آیتوں میں آئے گا. فرمایا کہ وامن الناس, یاد رکھیے یہ آیت جو ہے نا آل کتاب کے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, عبداللہ بن عبائی ابن سلول اور معتب بن قشیر اور جد بن قیس وغیرہ, وہ جب مومنوں کے پاس آتے تو ایمان اور تصدیق کا اظہار کرتے امام کائنات کے متعلق, اور جب کافروں کے پاس جاتے اور مومنوں کے پاس پانچ دفعہ یہ بھی اقرار کر لیتے کہ انا لناجدو فی کتابنا ناسا, کہ ہم اپنی کتاب تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور آپ کی نعت پاتے ہیں لکھی ہوئی, محمد اللہ کے سچے رسول ہیں, تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. اب ہمیں الناس کے لوگوں میں سے کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور دن آخرت پر ایمان لائے, وما ہم بے مومنین, اللہ کے وہ مومنین نہیں ہیں. یخادعون اللہ, تو اس دعوے سے ان کا مطلب کیا ہے, وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور نہیں دھوکہ دے سکتے وہ مگر دھوکہ دیتے حقیقت میں وہ مگر اپنی جانوں کو, اور وہ سمجھتے نہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا ہے, وعلیہم عذاب العلیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہ مکان سے ہو بس اب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے. اب دیکھیے بھائی, یہ منافقین کون ہیں جو اصل میں یہودی, مدینے میں جو منافقین لوگ تھے نا یہ یہودی لوگ تھے, اور یہ منافق دو قسم کے لوگ ہوتے تھے. تو یہودیوں کا اللہ پر ایمان تھا نہیں, اور جنت دوزخ پر دن آخرت پر بھی ایمان تھا. اب اندازہ لگائیے کہ وامن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, وہی بات کہتے ہیں جو بات ان کے دلوں میں موجود ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے قائم دائم ازل تا ابد, اس پر ان کا ایمان ہے, اور اس پر بھی ان کا ایمان ہے کہ آخرت کا دن آئے گا, حشر نشر کا, یاد باد اور مماد کا وقت آئے گا, اس کے بھی وہ قائل ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وما ہوں گے مومن ہی. وہ مومن نہیں ہے. تو یہ ایمان کے اہم رکن ہیں, اللہ پر ایمان لانا اور دن آخرت پر ایمان لانا. اور اس پر ان کا ایمان تھا, موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر بھی ایمان تھا, ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے پر بھی ایمان تھا, بلکہ ان کا تو دعویٰ تھا ابن ابراہیم کان یہودی. تو اس کے باوجود اللہ نے سرے سے ان کو مومنوں کی لسٹ اور فرشت میں لانے کی نفی کر. وہ مومن نہیں, وہ جھوٹے ہیں, وہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ تمام اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے اور تمام آسمانی شریعتوں پر ایمان. فرق اتنا ہوگا کہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان تفصیلی ہوگا اور پہلے اور سارے نبیوں اور کتابوں پر ایمان اجمالی ہوگا. تو جب تک حضرت محمد رسول اللہ کی آمد کے بعد, ان کے نبی بننے کے بعد, کوئی یہودی کوئی عیسائی وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہو, تورات انجیل پر بھی ایمان ہو, سب نبیوں پر ایمان ہو, لیکن اگر ہم وہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا تو وہ مومن نہیں ہے. اس ایمان کا اعتبار اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں. وہ ایمان موت پر ہے جو پیغمبر کی ایمان ہو. سمجھ آ گئی بات؟ جو موجود پیغمبر کی معرفت ایمان ہے اور اس کی زبان سے بیان کرتا ایمان ہے, اللہ کے ہاں وہی ایمان معتبر ہے, اور اسی ایمان والے شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اصطلاح میں مومن کہا جا سکتا ہے, اور دوسرا مومن نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کا دھوکہ بیان کیا, یخادعون اللہ والذین آمن, کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس ایمان کے دعوے سے, وہ اللہ تعالی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اس ایمان کے دعوے سے وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں. اور اللہ تعالی کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے, اللہ رب العزت کو کوئی شخص دھوکہ دے سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. تو پھر اس فرمان کا کیا مطلب کہ اللہ کو دھوکہ دے؟ یا مضاف مقدر, یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے. سمجھا رہی بات کی؟ اس لیے اس کا یہ معنی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں اور وہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس صورت حال میں وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, نہ رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اور نہ مومنین کو ان کے دھوکے کا نقصان پہنچ سکتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ کی نصرت اور اللہ کی معیت حاصل ہو, کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت پر کام خالف ہونا ان کا بال بھی وینکا نہیں کر سکتا. تو حقیقت یہ ہے کہ اپنا آپ تباہ کر, اپنی ازلی اور اپنی ابدی زندگی تباہ کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور فرمایا زادہم اللہ مرضا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف دھیان نہیں کرتے. اور اللہ رب العزت جو ہے اس پر ایمان نہیں لاتے, ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالی ان کو اس بیماری میں بڑھا رہا ہے, کیونکہ وہ ادھر جانا چاہیں اور اللہ روک دے تو پھر یہ انصاف کے خلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ کسی طرف بھی جبر نہیں کرتا. اللہ تو یہ ایک انقلابی نظریہ ہے کہ نصرت مدد سب کچھ اللہ سے آ رہا ہے. اچھا, تو یہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذَا قِيلَ لَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کی. حالانکہ کفر زیادہ عام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کا سبب جھوٹ کو اور کذب کو قرار دیتا ہے. حالانکہ یہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے, قرآن پر ایمان نہیں لائے, تو عذاب کا اصل سبب کفر ہونا چاہیے کہ کذب ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے بس سبب ان کے جھوٹ بولنے کے. اب اللہ کے سچے نبی پر ایمان نہ لانا, اللہ کی سچی کتاب کو اللہ کی کتاب قرار نہ دینا, یہ اصل میں کذب ہے. اور جتنے موانع ہیں ان کا اصل رسول اور جڑ ہر جرم کی وہ کذب. تو اس سے جھوٹ اور کذب کی جو زبردست نحوست ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن سے کئی کبیرے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں. اور فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور, کذب بندے کو فاجر بنا دیتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ کذاب اللہ کے نزدیک نکل جاتا, اور اس کا آخر نتیجہ نار اور جہنم. اس لیے جھوٹ سے بچنا نہایت ضروری ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب فرمایا ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ کی زمین میں فساد مت وقع کرو, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, وہ کہتے ہیں ہم تو مسلح ہی ہیں. دیکھو بھی, ایک بیماری اور فساد, یہ قتل, غارت گری, لوٹ کسوٹ, چوری, ڈکیتی, بدماشی, تخریب کاری, بدکاری, یہ ایسی بیماریاں ہیں اور یہ ایسا فساد ہے جس کو ہر کوئی فساد سمجھتا ہے. لیکن کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں اور ایسا فساد بھی ہے جو کہ ان تمام بیماریوں کو جنم دیتا ہے, اور وہ ہے اخلاقی گراوٹ, حسد, کینہ, بغض, اللہ والوں سے عداوت. اصل بیماریاں یہ ہے. یہ جو دوسری بیماریاں ہیں ان پر تو کسی طرح کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ایسی بیماریاں ہیں اور معاشرہ ایسا بگاڑتی ہے یہ بیماریاں کہ ان کے ان جرائم کا انسداد ہو ہی نہیں سکتا. اب ذرا اپنے پر اس کا انتباہ کر کے دیکھو. پہلے ضلع میں سیشن جج ہوا کرتا اور تحصیلوں میں سول جج بھی نہیں ہوا کرتے تھے, مجسٹریٹ ہوا کرتا تھا اور جرائم بہت کم ہوتے تھے. لیکن اب ہر تحصیل میں کئی کئی جج اور ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن ججوں کے تحصیلوں میں ہفتے میں دورے عدالتی. انسداد جرائم کے لیے پہلے سے کئی گنا انتظامات, لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ایسا نہیں, وہی لوگ جو انسداد جرائم پر متعین ہیں اور انسداد جرائم کی کے عہدے کی وہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور بڑی بڑی جرائم تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. آج وہی رازن بنے ہوئے. آج جرائم کا انسداد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اخلاقی گراوٹ آ گئی، اخلاقی کمزوری آ گئی، حلال رام کے امتیاز کی مرض اتنی بڑھ گئی، عدم امتیاز کی کہ اب کسی کو کوئی پرواہ نہیں، روزی پیسے آئے رقم آئے وہ حلال طریق سے آئے یا حرام سے. اس اخلاقی گراوٹ نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب کوئی تیسری کسی دوسرے اپنے انسان سے وہ محفوظ نہیں. ہمارے کبھی دور کا مہمان آتے تھے بڑی خندہ پشانی سے، ان کی مہمانی ہوتی. اب کوئی جا کے دیکھے، مدرسوں میں دیکھے، مسجدوں میں دیکھے، پہلے جناب پوری پنچان ہوگی تو پھر جا کے اس کو رات کاٹنے کی جگہ دے. جب انسان انسانیت سے عاری ہو جائے، اصل بیماری یہ جو ان میں پائی جاتی ہے، منافقوں میں پائی جاتی ہے، قتل غارت وغیرہ کے جرائم کا انسداد ہو سکتا ہے اگر اخلاقی گراوٹ نہ ہو، انسان انسان ہو. جاؤ سعودیہ میں اللہ کا قانون نافذ ہے، حد نافذ ہے. مجھے یاد ہے تمہارے ملک کی اخباروں میں چھپ چکا ہے کہ سیاحوں کا ایک وفد گیا تھا امریکہ میں اور دوسرے سارے ملکوں میں، انہوں نے دورہ کیا ملکوں. امریکہ میں جا کے امریکہ کے ذمہ دار افسر سے انہوں نے رپورٹ لی کہ تمہارے دارالحکومت نیو یارک میں ایک سال میں کتنے قتل کے واقعات ہوئے. تو انہوں نے رپورٹ دی کہ ہمارے ایک شہر میں سال میں 300 قتل کے واقعات ہوئے، 300 آدمی قتل. اور پھر انہوں نے دریافت کیا کہ اس پر خرچ کتنا ہوا، پولیس کتنی ہے انسداد کے لیے، فلاں فلاں حکمران کتنے ہیں جو انسداد قتل کے لیے، انسداد جرائم کے لیے امریکہ نے متعین کی ہے. سب کچھ بتایا گیا، وہ چلے گئے. چلتے چلتے سعودیہ میں پہنچ گئے. تو سعودیہ کے حکمران جو ذمہ دار تھے ان کو ملے اور ان سے دریافت کیا کہ ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پورے ملک میں سال میں کتنے قتل ہوئے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پورے ملک میں صرف 3 قتل، صرف 3 پورے ملک میں. اور ہم کافی افسوس مل رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سال آسان سے کبھی ایک بھی قتل نہیں ہوا، تو اس دفعہ اس سال میں 3 قتل کیسے. آپ اپنی اخباروں کو پڑھ کے دیکھیے جی، دل بہر کو آتا ہے، کلیجہ بہر کو آتا ہے. اخباریں پڑھ روز مرہ کتنے قتل ہو، روز مرہ کتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کتنی چوریاں ہو رہی ہیں، کتنی تقریب کاریں ہو رہی ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں. کیونکہ اصل یہ بیماری آ گئی ہے. تو اللہ اس بیماری سے مسلمانوں کو محفوظ کرے. ہاں تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہی بیماری ہے، یہی فساد ہے. اللہ نے اصل فساد کی طرف اشارہ کیا، اخلاقی گراوٹ اور حسد، کینہ، بغض، اللہ والوں سے عداوت رکھنا، یہ بہت بڑی بیماری بھی ہے اور یہ فساد جو تم کر رہے ہو منافقوں کو کہا جا رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ منافق تو ایسا ڈرپوک ہوتا ہے، قتل کر دیتا، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہوتا ہی ڈرپوک ہے. لیکن یہ بیماری جو اصل بیماری ہے، یہ ان میں ڈٹ کے بڑی بھرپور. تو فرمایا فی قلوبہم مرض اللہ نے فرمایا خبردار بے شک وہی مفسد ہے، اصل زبردست فساد وفا کرنے والے یہی ننگے انسانیت انسان ہے. فرمایا ولاکلہ، لیکن یہ اتنے ننگے انسانیت ہو گئے کہ ان کو ان اپنے مفاد کا شعور بھی نہیں. فرمایا وہی نہ کیل الم آمن کما من الناس قالوا نؤمن کما من الصفا ولا انهم مسما ولاکلہ یعلمون. فرمایا اور جب ان کے لیے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے. خبردار انہم مصطفیٰ، بے شک وہ اصل بے وقوف وہی ہے. ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں. اب یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان منافقوں کو دعوت دی جاتی ہے ایمان کی کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، تو اب لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ امام کائنات کا صحابہ. اور لوگوں سے کون مراد ہیں؟ صدیق اکبر مراد ہے، علی مرتضیٰ مراد ہے، عثمان غنی مراد ہے، عمر بن خطاب مراد ہے، اور سعد بن ابی وقاص مراد ہے، طلحہ مراد ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ کون مراد ہے؟ انداز سے کون مراد ہے؟ امام کائنات کے صحابہ. فرمایا سن لو، ایمان کا میزان وہ کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان. صحابہ کے ایمان کو اللہ نے باقی یہودیوں عیسائیوں اور کائنات کے لوگوں کے ایمان کی کسوٹی اور میزان نبی کے صحابہ کے ایمان کو کرا. دوسری جگہ اسی صورت میں اللہ نے فرمایا اِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ بِمِثْلِ مَا، اگر وہ یہودی عیسائی اس طرح کا ایمان لائیں جیسا ایمان نبی کے صحابہ لائے ہیں کا دیکھتا دو، پھر وہ ایمان والے اور ہدایت والے ہوں گے. اور ایسا ایمان نہ لائیں گے جو نبی کے صحابہ والا ایمان تھا تو پھر فرمایا انما ہوں فی شکاک، اختلاف میں مارے مارے پھریں گے لیکن ایمان نہیں ملے گا. کہیں فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَكْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح اور عیاں ہو جانے کے بعد، اور فرمایا یکتب غیر سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ چھوڑ دے. مومنوں سے کون مراد ہے؟ امام کائنات کے صحابہ. صحابہ کا راستہ چھوڑ دے تو نولہی ما تولہ، وہ بد نصیب اسلام کا راستہ چھوڑ گیا اور وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم جبر نہیں کرتے، اسی طرف ہم اس کو جانے کی قوت دیں گے، وہ نسلی جہنم اور داخل کریں گے اس کو جہنم، اور وہ بہت بری ہے کریں گے. اللہ، تو ثابت مسئلہ سامنے آیا کہ امام کائنات کے صحابہ کا ایمان وہ اللہ نے صحیح ایمان کا معیار قرار دیا. جس کا ایمان نبی کے صحابہ کا تھا ایمان نہیں، اللہ کے ہاں اس مومن کا ایمان سو دفعہ اپنے آپ کو مومن کرائے اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا نہیں. پھر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں انو میں جب صحابہ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ تم صحابہ کا سا ایمان لاؤ تو وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، وہ صحابہ کو بے وقوف کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے. تو میرے رب نے قیامت تک کے لیے امام کائنات کے صحابہ کا تحفظ فرمایا اور صحابہ کی طرف سے دفاع کیا, فرمایا سن لو انہم ہم السفہاء, خبردار الا استثنائیاں. انا کلمہ تحقیق کا جملہ اسمیہ, فرمایا السفہاء معرف باللام, خبر پھر معرف باللام آئی کہ جس نے کامل درجے کا پرلے درجے کا بے وقوف دیکھنا ہو وہ ہے جو نبی کے صحابہ کو بے وقوف دیکھنا. خبردار بے شک وہی پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. ولاکن یا لم, لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. ان کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کر کے علم کی گہرائی میں جا کے صحابہ کا سا ایمان لا کے اپنے ایمان کا تحفظ دینا چاہیے. تو کی گل ہے بھائی, دیکھو جی میرا اور میری جماعت کا یہ مشن نہیں ہے کہ ہم کسی کلمہ گو کو سٹیج پر آ کے کافر کریں. ہم تو دعوت دیتے ہیں, صحیح بات سامنے رکھتے ہیں, صحیح موقف اللہ اور اللہ کے رسول نے جو امت کو دیا ہے, ہمارا حدیث کا موقف یہ ہے کہ اس کو واضح کر کے اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں. سٹیج یہ فتوے کا حامل نہیں ہے کہ سٹیج پر جو وعظ کرنے والا پڑھانے والا ہے وہ فتویٰ دے کے فلانے کافر ہیں. سمجھ آئی بات؟ ہمارا یہ موقع بھی نہیں ہے کہ ہم کام کا کسی کو کافر بناتے ہیں. یہ ہر کوئی سمجھے اللہ کی کتاب میں یوں ہے اور میرے میں کوئی کمی ہے تو میں اپنی کمی دور کروں. اچھا جی, فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ان کا یہ نفاق بیان کیا کہ جس وقت وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں وہ ہم ایمان لائے, اور جب گزر جاتے ہیں تب اپنے سرداروں کی تو کہتے ہیں بے شک ہم ساتھ تمہارے سماج کے لیے ہم تو استضاء کرنے والے تمسر کرنے والے تھے. ان سے اللہ یستعذو بہم, اللہ تعالیٰ ان کے اس تمسخری اور اس مذاق کی اس استضاء کا ان کو بدلہ دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, اور اللہ ان کو بڑھاتا ہے ترقی دیتا ہے, وہ اپنی سرکشی میں حیران چلتے رہتے ہیں. سلب استطاعت ہو جاتا, بعض دفعہ سزا دنیا میں سلب استطاعت کی مل جاتی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربۃ وما کانوا مهتدین. فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت. یہ مجاز سے کام لیا گیا ہے نا, اس طرح خریدی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہننے کی ہو, کھانے کی ہو, ضرورت کی ہو, تو یہ تو ایک مانوی چیز ہے. ہدایت ضلالت اس کا تو جرمی نہیں ہے, جسمی نہیں ہے. تو خریدنے سے مراد پسند کرنا, اور اس طرح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی نے کوئی چیز اپنے حسب منشا خرید لی ہو, روپے پیسے جمع کرتا ہے, محنت کرتا ہے, پیسے کم ہیں گاڑی لیتا ہے, پھر شہر میں جاتا ہے, پھر وہ بڑی خوشی سے اس کو خرید کے لاتا ہے, اس کے دل کو بڑا اس کی طرف کشش ہوتی ہے. تو ان ظالموں نے گویا ہدایت کو چھوڑ کر کے جو شمع ہدایت اللہ نے ان کی پیدائش کے وقت ان کے دلوں میں اجالا کی تھی اس کو پس پش ڈال کے بڑی خوش اور خوشی کے ساتھ انہوں نے ضلالت کو سینے کے ساتھ پسند کر لیا, بدل لیا, یہ اصل مطلب ہے. یا اس طرح کا, یہ اس طرح وہ جو کسی چیز کے خریدنے اور بیچنے کے معنی میں آتا ہے, یا بطور کنائے کے اور مجاز کے بولا گیا ہے. اس تبدلو کے معنی میں یا اس تارو کے معنی میں کہ انہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو, بدلے اسے ہدایت کے جو اللہ نے ان کو پیدائش کے وقت ودیت فرمائی تھی. ہمارا رب تجارت ہوں تو ان کی یہ تجارت فائدہ مند نہ ہوئی, وما کان مہتدین, اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہوئے اس تجارت میں, بلکہ پھر ہدایتیں ہو گئے, انہوں نے اپنے آپ کو ناکام کر لیا, ہلاکت کے پیش کر دیا. تو یہاں بھی مجاز سے کام لیا گیا ہے, کیونکہ فائدہ اور خسران, نقصان گھاٹا اور نفع, یہ تاجر کو ہوتا ہے. تجارت تو ایک غیر جاندار چیز, ایک مانوی, ایک مفہوم ہے, اس کو کیا ہونا ہے. تو یہ مجاز کے طور پر کہا گیا, کیونکہ سبب یہ بنتا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فرمایا ان منافقوں کی مثال ان لوگوں کی سی مثال ہے جنہوں نے جلایا آگ کو, پس جب روشن کر دیا آگ نے ماحولیات کو, اس چیز کو جو اس کے آس پاس ہے, یا جب روشن ہو گیا اس کا ماحول پھیل بن جائے گا, کیونکہ ازا یزیو لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور مقدی بھی استعمال ہوتا ہے, دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. تو فضا اللہ نور بے نور, اللہ ان کی روشنی لے گیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں, یسرون, وہ دیکھتے ہی. تو یہ مثال دیے منافقوں کے ایک گروہ کی, منافقوں کی دو ٹولیاں کی. کچھ ایسے منافق تھے جو منافقت میں بڑے پختہ کار تھے, کبھی ان کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی امنگ پیدا ہوئی ہی نہیں. اور کچھ منافقوں کا ایسا گروہ تھا جو کہ اتنا نفاق میں پختہ نہیں تھا, بلکہ کبھی وہ صحیح اسلام کا بھی ارادہ کر لیتے تھے, اور پھر کسی مصیبت, کسی مشکل کو سامنے دیکھ کر کے پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے, کیونکہ ایمان میں قوت مضبوطی نہ آئی تھی, ارادہ کمی کرتے تھے. تو منافقوں کے دو گروہ اور دو ٹولے تھے, اور دو ہی اللہ نے مثالیں بیان کی. فرمایا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ان منافقوں کی مثال ہو سکتی ہے, اور اگلی بھی منافقوں کی مثال ہو سکتی ہے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی, جب اس زبان سے کلمہ پڑھا اور تصدیق کی محمد رسول اللہ کی زبان سے, تو گویا ایسے ہو گیا جیسے روشنی ہو گئی, ایمان لے آئے. لیکن جب روشنی بجھ گئی تو اندھیرے میں ہو گیا, تو وہ بجھنے سے مراد دل میں تقریب, وہ دل کی تقریب نے اتنا اندھا کر دیا, اتنا اندھا کر دیا کہ کافر سے بھی پرلے درجے میں کم کیا. جیسے کہ اندھیرے میں بیٹھا ہو نا تو کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے, لیکن روشنی ہو اور فوراً روشنی بند کر دی جائے تو بڑا دائیں بائیں کچھ نظر ہی نہیں ہے, کچھ دیر کے بعد نظر آنا چاہیے. پکیا اچھا جی, اور چھوڑا ان کو ظلمات میں, چھوڑ دیتا ان کو ظلمات میں, سم ان کو گھملا سکتے ہوں, سم وہ بہرے ہیں, وہ گنگے ہیں, وہ اندھے ہیں, گھملا جاتے ہوں, بس وہ آپ کی طرف نہیں لوٹ سکتے. اور ترکیب میں کیا بنتا ہے, سم ان کو کمن امیون, کس کو پتا ہے؟ اشرف بول, تم بولو, سمجھائی بھی نہیں. تو سمن بکمن امیون, یہ ان کے مرتدہ معذوف ہیں, یہ خبریں اصل میں تو ہم سمن ہم بکمن, سم کیا سیکھا ہے اور بتاؤ کس کو پتا ہے, ادھر والے بتاؤ, سامنے والے کس کو آتا ہے, کس کی جمع, اور بکم کس کی جمع ہے, شاباش, سوما سام کی جمع, بکم ابکم کی جمع, اور امی عام کی جمع, اور یہ خبریں بنتی ہیں مبتدأ محذوف کی. اللہ فرماتے ہیں سم وہ کیا ہے, وہ بہرے ہیں اور وہ گنگے ہیں, وہ اندھے ہیں, کملا یجون, وہ لوٹ نہیں سکتے. دیکھو نا, ایک آدمی بہرا ہو لیکن اندھا نہ ہو تو اشارے جھوٹے سے سمجھایا جا سکتا ہے, گنگے کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن ساری یہ صفات پائی جائے تو اب کیسے وہ سمجھے اور کیسے وہ اپنے راہ راست کی طرف لوٹے. اس لیے اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے کہ بہرے گنگے ہوتے ہیں. اب وہ بہرا سنتا نہیں, گنگا جو ہے وہ بولتا نہیں, کلام نہیں کر سکتا ایسی جو اس کے لیے نفع آور ہو, اور اندھا جو ہے وہ ہدایت کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس واسطے روملا یا دیون وہ اپنے اس اندھا پن سے, اپنی اس ضلالت سے, اپنی اس گمراہی سے وہ لوٹ نہیں سکتے. یہ مثال دی ہے کہ تاکہ اچھی طرح سے مسئلہ وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے. یہ منافق یہ ضلالت کو جو انہوں نے ہدایت سے ضلالت کو بدل لیا ہے, اور ان کو گوا کے رشد پر اس راج سے بڑی بے پناہ محبت ہے. یعنی ایمان لا کے پھر کافر ہو گئے, کیونکہ جب کلمہ زہر میں پڑھ لیا تو ایمان گویا لیا, پھر کافر ہو گئے صاحب اللہ بنور ہے. جب دل نے تکلیف کر دی, دل نے نہ مانا تو گویا صاحب اللہ بنور, وہ روشنی جو زہر کی تھی وہ اب ختم کر دی بجا دی. اچھا فرمایا کہ او کسیب من السماء فی ظلمات و مراد و برق یجعلون اصحابهم فی اذان من سوائے کا غلما واللہ محیطم بالکاسبی. یا ان کی مثال مانند بارش والوں کی ہے. دیکھو نا سیب, سیب کا معنی بارش, تو بارش تو مثال نہیں نا بن سکتی, بارش میں جو گرے ہوئے ہیں وہ مثال بن سکتی. اس لیے یا مضاف مقدر ہے, اسی لیے آپ تفاصیل کو پڑھیں گے جو اس گرامر کے انداز میں لکھی ہوئی تفسیریں ہیں, تو کسی میں پڑھیں گے ایت کا ذبی سید, اور کسی تفسیر میں پڑھیں گے ایت کا اصحاب سید. تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں مفسرین کہ یا مضاف مقدر ہے, اصل میں یہ تھا ذبی سید یا اصحاب سید. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ بارش ان منافقوں کی مثال, ان بارش میں گرے ہوئے لوگوں کی سی مثال ہے جس بارش میں اندھیرے ہیں برادن اور رات ہے برقن اور بجلی ہے کڑک ہے, یا جالون صاحب اس سے بچنے کے لیے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں. موازنہ ہے نا, کان میں ساری انگلی تھوڑا جاتی ہے, اگلا کوڑا ڈالا جاتا ہے, تو جز کل بول کے مراد جز ہے. اچھا فرمایا میں نے سوائے ان موت کے ڈر کی وجہ سے ان بجلیوں سے, واللہ اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس نفاق کو اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ اس نفاق کے ذریعے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لے, اور وہ دنیا کا مال وغیرہ حاصل کر لیں, قتل و غارت مسلمانوں کی قتل سے بچ جائے. سمجھائی نا بات, لیکن آخر کار وہ اس کی سزا بھگتنا ان کے لیے ضروری ہے. وہ کہا نا کہ وما یخادعون, فرمایا وہ اپنے نفسوں کو دھوکے میں رکھے ہوں گے, اور یہ نفسوں میں دھوکے میں رکھے کیسے, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ ایسے منافقین جو ہیں کلمہ وہ منافقین نمازوں میں بھی آتے ہیں اور دل سے منافق ہے اسلامی لسٹ میں, ان کا نام آ جانا چاہیے اور مسلمان حکومت اس کو بظاہر مسلمان قرار دے گی, اور جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان کو ملیں گے, اور جو مسلمانوں پر حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ان پر عائد ہوں گے, لیکن آخرت میں ان کی نمازوں کا اس کلمے کا ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. اللہ کا عذاب انہیں آخر گھیرے گا, دنیا میں بھی رسوائی آ جاتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آخر زندگی میں اخرج یا منافق, کئی منافق تو ایسے تھے جو وعدے ہو گئے, اور کئی منافق جو بذریعہ باز واضح نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی پر, اللہ نے وہی نازل فرمائی اور آپ نے مجمع میں سے مسجد میں ان کے نام لے کے کہا کہ تو منافق ہے, اس تو منافق ہے, ذلیل اور رسوا ہو گئے. تو فرمایا یقاض البرق یختف ابصار کلما اظہر المشوفی فاذا اظلم علیہم قام لو شاء اللہ لذاب السمع ابصار ان اللہ علی کل شیء قریب ہے. بجلی کے اچک لے جائے ان کی آنکھوں جب بھی ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے یا روشن کر دیتی ہے اس کے ماحول کو تو وہ چلتے ہیں اس میں, اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا ہے تو لے جاتا ہے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو, لیکن اس کا رحم و کرم غالب ہے, وہ اللہ پھر مہلت دے دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھو کہ جتنی قسم کے لوگ ہیں سب کا بیان ہوگا. تین قسموں سے باہر کوئی انسان نہیں. یا وہ پکا مومن ہوگا, مسلمان ہونے میں شک نہیں ہوگا, ہم نے کمزوریاں لگا. یا وہ مسلمان اور مومن ہوگا بلا شک کسی, اور یا وہ کافر ہوگا, اور یا وہ دوگلا ہوگا, نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے. ان کے پاس جا کے ان کا کام کیا, ان کے پاس جا کے جن کو منافقین کہا جاتا. اب سب قسم کے لوگ آ گئے تو اب اللہ تعالیٰ ان سب کو دعوت دے رہا ہے. فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب ماں قبل سے تعلق کا پتہ چلا نا آپ کو کہ تین قسم کے ہی لوگ ہو سکتے ہیں, اور تینوں قسموں کو بیان کر کے ان کے انجام اور نتائج بیان کر کے اب سب کو دعوت توحید دی جا رہی ہے. فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اب کافر کو عبادت کا حکم دینا جبکہ مسئلہ اصولی یہ ہے کہ کافر کو پہلے ایمان کی دعوت دینا, تو پھر ان کے متعلق یہ کہنا کہ تم عبادت کرو. ان کی عبادت تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں جبکہ کفر نہ چھوڑے. تو اس کا معنی یہ ہے جب کافر مخاطب ہوگا جس صورت میں کہ مشرکو کافرو اس کفر کو چھوڑ کے توحید کے قائل ہو جاؤ, اور منافق کے ساتھ انتباہ کی صورت ہوگی کہ منافقو نفاق کے کو چھوڑ کے جس ایمان کا اظہار کرتے ہو اس میں مخلص ہو جاؤ. پر مومنین اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا انتباہ کیوں ہے کہ مسلمانوں اور مومنوں یہ ایمان اور اسلام جو تمہیں نصیب ہوا ہے اس پر ڈٹ جاؤ, اور پہلے کی بہ نسبت زیادہ سے زیادہ عبادت کرو, اور اس پر دوام کرو, اور اس پر ہمیشہ بھی کرو, عمل کرو, عملی کمزوریوں کو دور کرو. بات سمجھا گی؟ یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگو اے سب دنیا کے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو. الذی خلقکم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم اور وہ رب جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے, لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, متقی ہو جاؤ. تو یہ بھائی مطلب یہ ہے کہ یہ نفاق وغیرہ انہیں بہت جلد تباہی اور بربادی پر پہنچا دے گا, یہ اس تباہی اور علاقوں سے بچ نہیں سکتے. جتنی مرضی انگلیاں دیں, جب بجلی گری تو انگلیاں درے کی دری رہ جائیں گی اور وہ بیکار تھا. اسی طرح نفاق کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ مارے جائیں گے. یہ نفاق والا اسلام انہیں کوئی فائدہ نہیں دکھائے گا. ہاں جی, تو فرمایا کہ ربکم الذی, عبادت کا جب حکم دیا تو اللہ کی باقی صفات کے بہ نسبت صفت رب کو ساتھ ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, صفت رب یوں نہیں فرمایا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. فلاں اللہ کی اور بھی تو صفاتی نام بہت ہے, لیکن ربکم صفت یہاں بیان کی ہے جب عبادت کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ جب ربکم صفت آ گئی تو رب کے معبود بنانے کا برہان اور دلیل بھی بیان ہو. نہیں سمجھ آئی؟ دیکھو نا, جس کا کھائیے اسی کا کھاتے, کس کو کس کا ہو, پہنتے کس کا ہو, عدم سے وجود میں کون لایا ہے, تو عدم سے وجود میں لانے والا اور کھلانے والا اور پلانے والا اور مصائب سے تمہاری تحفظ کرنے والا کون؟ صرف اللہ. تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. ربکم صرف ذکر کر کے اللہ ہی کے معبود ہونے کی دلیل اور برہان بھی پیش کرو. اور پھر یہ فرمایا کہ عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور جس نے پہلے نبیوں اور پہلی امتوں کو پیدا کیا. بعد میں نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی امت آئے گی, اس لیے قبلکم کہاں ہے, بعدکم نہیں کہا. اس سے بھی مسئلہ ختم نبوت ثابت کیا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ والذین من قبل, اور یہ بھی عامیت دلائی کہ تمہارے بڑے نہ ہوتے بغیر باپ سے بیٹا اور ماں سے بیٹا پیدا ہوتا ہے, بیٹی پیدا ہوتا ہے. تو تمہارے جو اصول ہیں ان کا خالق بھی رب ہے تمہارا, اور تمہارا خالق بھی وہی ہے. تو جو تمہارے بڑوں کا خالق اور بڑوں کا روزی شاہ وہی تمہارا خالق اور تمہارا روزی شاہ ہے, تو تمہاری عقل فکر کا بھی تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ جس کا کھائیے اسی کا گائیے اسی کی بات ہے. تو مین قبل کم کہہ کے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور جتنی امم آئی ہے ان سب کا خالق اور ان سب کی تربیت کرنے والا, عدم سے وجود میں لا کے تربیت کر کے کمال تک پہنچانے والا وہ تمہارا رب ہے. اور محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رسول اور محمد رسول اللہ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی امت آنی ہوتی اور رسول آنا ہوتا تو اس کو بھی لانے والا اور اس کے بھی انتظامات مہیا کرنے والا کون ہوتا؟ اللہ. لیکن رب, لیکن محمد رسول اللہ کے بعد رسول نہیں ہے اور محمد رسول اللہ کی امت کے بعد دنیا میں کوئی امت نہیں ہے, اس لیے بعد حکم نہیں میں قبل حکم. تو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرمایا کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا, پہلے اللہ تعالی نے صفت ربوبیت ذکر کر کے ان چیزوں کا ذکر کیا جو ان کی ذوات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تمہیں پیدا کیا اور تم سے بڑوں کو تمہارے اصول کو پیدا کیا. اب جو ان کے متعلقات ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے زمین, انسان کا متعلقہ چیز ہے. کیا بنایا زمین کو؟ فراش بچھونا, اور آسمان کو چھت. اور وہ اللہ جو نازل کرتا رہتا ہے بادلوں سے پانی, اخرج بھی بس وہ نکالتا رہتا ہے اس پانی کے ذریعے بعض پھلوں کو, رزق لکم تمہیں رزق پہنچانے کے لیے. فلا تجعلوا للہ انداز, لہذا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے ند بناؤ, مت بناؤ اللہ کے شریک. وانتم تعلمون, جبکہ تم اس بات کو خوب جانتے ہو کہ ہمیں پیدا کرنے والا اور بارشیں نازل فرمانے والا رزق دینے والا اللہ ہے. تو یہ جان کے پھر تم کسی اور کو اللہ کا ند بناؤ، یہ عقل نقل کے خلاف ہے. اس سے تمہاری عقل کا بھی جنازہ نکل گیا اور تمہارا بھی نکل جائے گا. تو یہ دعوت دی جا رہی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ زمین تو کروی ہے گولائی میں، جیسے فٹ بال ہوتا ہے گیند ہوتی ہے، تو کروی چیز پر بسترا کیسے بچھ سکتا ہے؟ فٹ بال سے بسترا بچ ہے، لیکن چونٹی کے لیے فٹ بال اور گیند پر بھی کئی سینکڑے چونٹیوں کے بسترے بچ سکتے ہیں. تو کجا اس کروی زمین کا حجم اور کجا یہ بندہ ہے؟ اس لیے اس سے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ زمین کروی نہیں ہے. اچھا، دوسری بات میں نے یہ معنی کیا ہے، والسماء بنان وانزل من السماء ماء. اس دوسرے السماء کا معنی میں نے بادل کر دیا ہے. ویسے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، آسمان سے آسمانی مراد لے لیں تو یہ جو بارش اترتی ہے یہ آسمان سے نہیں آتی، یہ تو واقعات ہیں اور ظاہر میں ہے کہ بارش کی جو کڑیاں اور بوندا باندی اور جو کچھ ہے یہ بادل سے گر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ کئی اونچے پہاڑ، ان کی چوٹیاں، وہ بادل ان سے نیچے ہوتا ہے چوٹی، وہاں کئی آدمی بادل کی اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، وہاں کوئی بارش نہیں ہو رہی، نیچے بارش ہو رہی ہے. اور بعض دفعہ بھائی جہاز بھی مثلا بہت اونچی پرواز پر جا رہا ہے اور بادل نیچے ہے، وہاں کوئی بارش نہیں ہے. یہ تو واقعات ہیں کہ بارش کس سے نکلتی ہے؟ بادلوں سے نکلتی ہے. تو اللہ نے اسی واسطے قرآن نے کئی دفعہ اللہ نے قرآن میں بادلوں کا ذکر کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْسِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا. مؤثرات سے کیا مراد ہے؟ بادلیاں. اور اسی طرح سورہ واقعہ میں ہے، کیا ہے؟ مِنَ الْمُزْنِ عَفَا انتم انزلتم من المزنے منزلو، کہ بادلوں سے بارش ہم نازل کرتے ہیں تو تم نازل کرتے ہو. تو آیاتم یفسر فاس و عباس، قرآن کی ایک مجمل آیت کی دوسری آیت تفسیر کرتی، ان آیتوں نے تفسیر کی کہ یہ جو بارش اترتی ہے یہ بادلوں سے اترتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے السماء کا لفظ بول دیا، تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ بادل، یہ گٹھائیں بارش کی بھری ہوئی، بھاری بھرکم بادل آپ کے سروں پر مڈرا رہے ہیں، جب آسمان والے کا، جو آسمان پر ذات ہے، اس کا حکم نہیں آتا تو ایک بوند بھی نہیں پھنستی. تو آسمان سے ہی آتی ہے بارش، کیونکہ بادل کو آسمان والے کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس جگہ حکم ہوتا ہے ویکاہیر کو اتنی بارش ہو سکتی، اس وقت بارش ہوتی، جبکہ آسمان پر جو ذات ہے اس کا حکم آتا ہے. تو اس لیے کہہ دیا کہ آسمان سے نازل کرتے ہیں پانی. اور یا یہ کہ سما یسمو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اور بادل ہمارے اوپر ہوتا ہے لبھی معنی کے لحاظ، اس لیے السماء بول کے بادل مراد دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو فرمایا فلا تجعلوا للہ انداد، انداد ند کی جمع ہے، اور ند کہتے ہیں مثل مناوی کو. تو وہ اللہ تعالی کے بتوں کو اور باقی چیزوں کو جن کو وہ اہمیت دیتے تھے، اللہ کے ذات اور صفات میں وہ مناوی اور مقابل مثل نہیں سمجھتے، لیکن اس طرح کرنا اللہ نے اس کو ند قرار دیا ہے. یہ کہنا مثلاً ان مشرکین کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف یہی تھا کہ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ان کا موقف اتنا ہی تھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں بدور بادلہ وغیرہ میں یہ مسئلہ نہایت بڑا اچھے سمجھایا ہے، فوز القبور وغیرہ میں، کہ ان کا موقف اور عقیدہ یہ تھا ان مشرکوں کا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں لات منات عزا، پتھر پتھر تو بعد میں بنے نا، اصل تو وہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، اور یہ لات حجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، یہ بہت اچھے آدمی تھے اس وقت. تو بہرحال یہ ان کا موقف تھا کہ یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے اور اللہ کے بڑے معبود تھے، اور اللہ تعالی نے ان اپنے پیاروں کو اور اپنے محبوب لوگوں کو، اپنے دوستوں کو کچھ کچھ اختیارات کچھ وقت کے لیے دے دیے. یہ تھا ان کا موقف کہ ذاتی طور پر ان کے ہاں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اختیارات ان کو اللہ جو ذاتی طور پر جملہ اختیارات کا واحد مالک ہے، اللہ نے ان کو اپنے بیلی اور پیارے سمجھ کر کے، اللہ کے پیارے ہیں محبوب ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات کچھ کچھ ان کو دیے. وہ عطائی اختیارات ہیں ان کے پاس. وہ کیا سمجھتے تھے؟ ان کا کیا عقیدہ تھا کہ ان کے پاس ذاتی اختیارات نہیں ہیں بلکہ عطائی اختیارات ہیں. یہ تھا مشرکین کا موقف اور مشرکین کا عقیدہ. شاہ ولی اللہ نے مثال بھی دی ہے رحمت اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ، اس کے کچھ دوست اور احباب ہیں، بڑے ہی ان سے ان کی محبت ہے اور بڑا تعلق ہے، تو وہ اپنے پیارے دوستوں کو اپنی اس سرزمین میں سے، اپنی بادشاہی میں سے کوئی ایک صوبہ یا کوئی ایک ضلع یا کوئی ایک علاقہ دے دے کچھ وقت کے لیے کہ یار تم جو چاہو کرو. تو وہ عطائی اختیارات ہیں، اصل بادشاہ کے اختیارات ہیں اور بادشاہ کی ملکیت ہے. ذاتی طور پر ان شخصوں کا نہ کوئی ضلع ہے، نہ کوئی تحصیل ہے، نہ کچھ ہے، وہ عطائی طور پر ان کو ملا ہے. تو اسی طرح جیسے کہ کوئی بڑا بادشاہ اپنے دوستوں کو اپنی ملکیت میں سے کچھ اختیارات کچھ محدود علاقے میں دے دیتا ہے، اسی طرح ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ذاتی طور پر ان کو کوئی پاور اور کوئی اختیار حاصل نہیں ہے جن کو ہم پکارتے ہیں. ہاں یہ اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے عطا کر دی ہے کچھ نہ کچھ اختیار. یہ ان کا مطلب. اور صحیح مسلم کی حدیث نے اس کی مزید وضاحت کی. مشرکین مکہ کی اللہ کے رسول نے حج بیان کی، اور حج میں ان کا تلبیہ بیان کیا. فرمایا وہ تلبیہ ہمارے طرح ہی پکارتے تھے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک انا شریکن تم لے کو مام علا کا. یہ مسلم شریف جو حدیث کا سپریم کورٹ ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ مشرکین مکہ حج میں جب تلبیاں پڑھتے ہیں، تلبیاں پکارتے ہیں، تو اس کے آخر میں یہ کہتے ہیں، پہلے یہ اقرار کرتے ہیں اللہ تمام قسم کی حمد ستائش تعریف جو علاوہ جس تعظیم کی جاتی ہے وہ تیرے ہی لیے ہے، یہاں شریک لکا، اس میں تیرا کوئی شریک اور سانجی نہیں ہے، اللہ شریکن مگر ایک شریک ہے، تم لے کو ماں مالک، اس کی جو ملکیت میں چیز ہے اصل میں تو اس کا مالک ہے، وہ نہیں، تو نے اس کو اختیارات دی، سمجھ آگی بات؟ تو اب یہ مسئلہ جو ہمارے ملک کی فضا میں راؤنڈ کر رہا ہے کہ فلانی ہستی اور فلانی شخصیت وہ مختار کل ہے، حضرت امام اللمبے جہاں، خطیب اللمبے جہاں، امام کائنات کے بارے میں کہ آپ مختار کل ہیں، فلانا ولی مختار کل ہے، فلانا اللہ کا پیارا بزرگ مختار ہے، اور پھر یہ دفاع کرنا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ذاتی اختیارات ہیں ان کے پاس، ہم یہ کہتے ہیں کہ عطائی اختیارات، تو پھر بنظر غیر ذرا مطالعہ کرے، ان کا موقف بھی عطائی کا ہی تھا اور ہمارا موقف بھی عطائی ہے، تو مل فرق کو بہنا نہ ہو بہنا ہو، پھر نظریات میں کوئی فرق نکلا؟ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں سامعین سے، اپنے بھائیوں سے، کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ذرا اس مسئلے میں غور کریں اور توحید کا تحفظ کریں، عقیدہ توحید کا تحفظ کریں، نہایت ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ توحید یہ ایمان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور نجات کا دار و مدار عقیدہ توحید ہے۔ اللہ پاک نے اس عقیدے کو بھی ند مساوی کہا ہے، ند کے لفظ سے تعبیر، کیونکہ جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ فلا تجعلوا للہ ندا، اللہ کے برابر نہ کسی کو بناؤ، وہ برابر نہیں بناتے تھے، لیکن اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی برابری کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، جو حالات ہو کیا پتا۔ اس واسطے اس مسئلے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی توحید کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم کلمہ امام کائنات پڑھنے والے، امام کائنات کا کلمہ پڑھنے والے اپنے عقیدہ توحید کا تحفظ کرے، اور اس میں بہت زیادہ نظر غیر کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی دلیل دے کر کے توحید کی دعوت دی ساری دنیا کے لوگوں کو، اب وہ توحید کسی معرفت آئے گی تو قابل قبول ہوگی، وہ اللہ کی پیغمبر کی معرفت آئے گی، رسالت کی معرفت آئے گی تو وہی توحید قابل قبول ہوگی۔ اب توحید باری تعالیٰ ثابت کرنے کے بعد اب رسالت امام کائنات محمد رسول اللہ کو اگلی آیت میں ثابت کیا جائے گا۔ بات کریں تو چلے، کیا ٹائم دیا ہوا ہے؟ 11:30 کا دیا ہے کہ 12 کا دیا ہے؟ اچھا تو پھر چلو پچھلے پیرے سے